Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño prata, teño calderilla, cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Boa o aire, boa o vento, así como o aire boa, tamén boa o pensamento. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Quixen facer un cigarro por non perder o costume, e reparei que non tiña tabaco pa pelir. Sabes que falábamos de que nos están escoitando de outras zonas, non? Sí. Pois, e Alma, acaba de enviarnos un link, non? Sí. Para que sepamos, e Alma é un grupo galego en Bélxica. En Bélxica? Sí. Ole. Dice que, bueno, a partir de 5 de novembro ten un novo proxecto que se chama Galeuscat. Galeuscat. Sí, Galeuscat, genial. Dice que si podes compartir, compartímoslo, claro que sí. Ese novo proxecto ten moito que ver con estas iniciales. Ga, uh-huh. Galicia. Claro. Euskadi. Euskadi. E Cat, Cataluña. Cataluña. De Galicia y Alma, de Euskadi, Iñaki Plaza... de Cataluña, Manu Sabaté, un proxecto de creación para o encontro das músicas populares galegas, vascas e catalanas. Uh-huh. O que queira ter máis información ou queira saber moitísimo máis sobre eles, pois que se poñan en Luneda Producciones, que lle den me gusta e compartilo con todos vos outros. Vedes, a verdade é que as próximas datas de Luneda están a exposición para todos, tamén se poden chamar e as contratacións que queiran facer toda a xente con respecto a luneda.com, non? No, en mismo Luneda Producciones. Ah, Producciones. Que está tamén en no Facebook. Uhum. De Galegos do Baix acabamos de poñelo pues, compartindo, non? Que poden escoitalo, interesante este novo proxecto. Este novo proxecto é moi interesante. Tamén falan das dos días de cando farán, por exemplo, o día 31 do 10, David de Salvado en Monterroso, o día 1 do 11 Salvador Sobral en Compostela, o día 3 do 11 os da Baixo en Moaña, o 10 do 11 o Coro Encaixe en Mos, o David de Salvado o día 10 do 11 Pedro Pascual en La Palma en Canarias, David de Salvado o día 13 en Ponteceso, David de Salvado Lobos, sabes aquel sí. Disco que teníamos, o día 23 do 11 uh-huh. E o día 8 do 12 os da Baixo en Fonsagrada. Una fosa. Ah, sí, bueno, algo sentido. Mirado cosas que a veces se vían da Fonsagrada, ¿no? Luneda Producciones. Aí tendes en Facebook Luneda Producciones para darlle o me gusta e tamén compartir ese novo proxecto que teñen con Ialma, acabamos de decir, Iñaki Plaza e Manu Sabaté. Por certo, que poden escoitar Ialma hasta no YouTube, que é interesante. Hombre, un grupo, sí, señor. Pues mira, hasta desde Bélxica. Sí, sí, sí. Bueno, cantan en galego, en francés, sí, sí. En Bélxica, pero bueno, eles pues, están en Bélxica, ¿non? Sí, elas sí, son mulleres. Son mulleres as tres. Palomo, sí. Hombre, vale. Mira que ven. Sí, señor. Que poden poñerse no internet, o sea, poñerse aí no Facebook, no pulsar. Temos que escoitalas a través do YouTube, temos que escoitalas. No, ao mellor poderemos ter conexión con eles porque mandáronos un link, ah. Podemos poñeros en contacto con eles. Ah, pois pues, sí, é interesante falar con eles, alá, vale, que, sí. Para que vexan que as redes sociales corren. Non lles podemos cortar paso. Hai que deixarles andar. Claro que sí. Bueno, que lle damos un saúdo moi cordial tamén a nosa Fernanda, que é a nosa corresponsal tamén de nos Ancares. Dos Ancares. Sí. Fernanda, bueno, ela ten faena, pues traballa. Se non, pues tiñámolo hoxe, ¿eh? Sí, bueno, dixemos ya que puxeche en contacto con Quique, pero que sí. En realidade a correspondente de esa zona precisamente é Fernanda, sempre sí. Non están preparadas cousas importantes con respecto á zona. Bueno, agora con estes minutiños tan poucos que faltan non sí. Está ben incomodada. Incomodada, sí. Mas porque ela, xa lle digo, dá clases e entonces sí, sí. O traballo para... Sempre, sempre nos ten algunha cousas moi interesantes preparadas. E últimamente escolle cousas interesantísimas, como, por exemplo, aquela información con respecto ao gañador sí. mundial de moto. Sí. De X. Bueno, falaremos con ela o vindeiro sábado, se é posible, non? Sí, yo vindeiro xoves tamén intentaremos comunicarnos con ela. Seguimos escoitando máis música? Seguimos escoitando máis música e despois de seguido voltaremos a Galicia. De Xavier Díaz, desta cosa. Sí, estamos con Xavier Díaz agora. Vale, imos alá. Se te non vai a...